بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عاشوراء بين السنة والبدعة. بعد توبو كيزنغمزية عاشوراء، بعد نيزنغمزية عاشوراء كوسياننا بدعنا سنة. نهيني فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الجزء رقم 1 صفحة 151. كوسيانا عاشوراء سيكوهي تنايزنغمزة نكوخسيشة مزنغمزو ياكي، وسبابو تنايونا مينجي أمبايو ينكوينيا katika uovu, katika mabalaa, katika uzushi unaofanywa ndani ya jamii za Kiislamu. Baadhi ya Waislamu wamekuwa kighurika na mambo hayo na wakiona, kwani kuna ubaya gani wa watu kuwa na huzuni? Kwani kuna ubaya gani wa watu kujumuika? Kwani kuna ubaya gani kutukuzwa siku hii? Bali imefikia wakati katika baadhi ya miji watu huomba ijulikane kama ni siku maalumu ya mapumziko ya kitaifa, ijulikane kama siku maalumu ya mapumziko ya kitaifa, kwa sababu wengi katika Waislamu hawataki kujifunza usahihi wa dini yao. Imekuwa yale yenye kufanywa katika jamii ndio yenye kuchukua sura katika maisha ya Uislamu wa kawaida, mpaka wale makafiri wakajua kwamba haya ni mambo ya Uislamu. Kuna baadhi ya miji kwa wao hitma na maulidi na maandamano na mambo ya kujiripua, hivi ndio vinaonekana nembo na sura ya dini, hali ya kuwa Uislamu uko mbali na mambo hayo. Sasa kuna baadhi ya maeneo ya meenea madhehebu ya kipotovu ya Kishia, mpaka baadhi ya watu wakajua kwamba hili ni pote katika mapote ya Kiislamu, kama vile kulivyokuwa kuna Mashafi'i, kuna Maliki, Malikia, kuna Mahanafi, kuna Mahambali. Kwa hiyo kuna pote pia la Kishia, kuna pote la Kibohora, kuna pote la, na wengine wakisema la Kisunni, hata hawaelewi wanachokizungumza. Kwa hiyo tunawatanabahisha ndugu zetu wa Kiislamu, hasa watu wa kawaida ambao dini yao imekuwa hawana muda mrefu wa kuisoma, au ni watu ambao masikio yao wanamsikiliza kila mwenye koropoko katika wasemaji na walinganizi. Sasa maulama wa Saudia jopo limekaa kuzungumza juu ya bid'a zenye kufanyika na sunna zilizokuwepo katika siku hiyo, nasema rahimahumullah ta'ala ajma'in, la yajuzu takhsisu yawmi Ashura bi'amali ta'ami, haifai kuhusishwa siku ya Ashura, haifai kuhusishwa siku ya Ashura kwa amali ya kufanywa chakula, ikawa kuna chakula maalum kinapikwa kwa ajili ya siku hii, ikiwa na shoga yako Mshia, ikiwa na rafiki yako Mshia, ikiwa jirani yako ni Mshia, akawa anapika chakula na kukualika au kukuletea gift maalum ya Ashura, chakula hichi ni siku ya Ashura, ili ni jambo halifai kukuhusishwa. Wala idhara zinatin wa tatibin wa tajammul, wala haifai kudhihirisha pambo, wala idhara zinatin wa tatibin wa tajammul, wala haifai kudhihirisha mapambo na kujitamanukato na kujipura, ikawa muonekano wake mtu katika siku hii unatofautiana na siku nyingine, ikawa mavazi yake mtu katika siku hii yanatofautiana na siku nyingine, ikawa ule uzuri wake katika siku hii unatofautiana na siku nyingine, wala sadaka ila ghairi dhalika, ni yasiokuwa hayo katika mambo ambayo yanafanywa na wazushi. Wazushi ndio ambao wanakuja kubuni na kuleta mambo ambayo dini ya Allah haikuja nayo. Mtume wa Allah aliyekaa miaka 23 katika utume hakuyafanya mambo haya, lakini baadhi ya watu wao hujitia kutaka mapenzi ya Allah na kujiona wao wapo karibu zaidi na Allah kuliko mtume, mpaka wakafanya mambo ambayo mtume hakuyafanya. Kama la yajuzu ja'aluhu yawma huznin wa niyahatin kama taf'aluhu shia, kama ilivyokuwa haifai kuifanya ni siku ya huzuni na maombolezo kama vile ambavyo wanavyoifanya Mashia. Wa innamal mashru'u fi hadha al-yawm siyamuhu siyami yawmin qablahu au yawmin ba'dahu, au yaumin baadahu. Lakini kinachowekewa sheria sio kuifanya maombolezo ikawa watu wanaingia barabarani, wanajipiga, wanalia, wanasikitika, wanaonesha huzuni. La, bali kinachowekewa sheria katika siku hii ni kufungwa kwake na kufungwa siku ambayo ipo kabla yake au siku baada yake, kama samahu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, kama mtume alivyoifunga, wa amara bisiyamihi, na akamrisha kufunga kwake, maasiyami yaumin qablahu, pamoja na kufunga siku kabla yake, au yaumin baadahu, au pamoja na siku baada yake, mukhalafata lilyahud, kwenda kinyume na mayahudi la'natullahi alayhim. Wa amma du'a Fatima binti ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ama kumomba Fatima mtoto wa mtume, wal istighatha biha, na kumtaka wukufu ukaona lita jina lake, au bighairiha, au wengineo, min al-amwati, katika wafu, fahuwa min ash-shirku al-akbar, hili ni katika shirki kubwa zaidi. Fatima hana anachokiweza katika kaburi lake isipokuwa ni watu kumwombea rehma na yani kumjua fadhila zake na ubora wake, ama kumuomba yeye kama yeye haifai. Amayujibu al-muttara idha da'ahu wa yakshifu as-su, hakuna zaidi ya Allah ambaye mtu akiwa na matatizo na mabalaa na muomba yeye. Wal istighatha biha, na kumtaka wokovu haifai, au bighairiha, au wengineo, min al-amwati, fahuwa min ash-shirku al-akbar, au wengineo katika wafu, yuni katika shirki kubwa zaidi. Wa dhanbu alladhi la yaghfiruhu illa la yughfaru illa bitawbati ila Allah, na hii ni dhambi ambayo haisamehewi mfanyaji wake akiwa anamuomba aliye kaburini. Dhambi hii haisamehewi isipokuwa kwa mtu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa muharramun adhimu at-tahrim fi yawmi ashura ya ghairi. Kwa hiyo ni jambo la haram, jambo la haram, lakini uharamu wake unakuwa mkubwa zaidi katika siku ya Ashura, pia na siku nyingine. Wa amma amaliyatu al-hina fi makanin madlim wa ma dhakarahu mimma yahsulu min jara'in fadhalika fahuwa min al-khurafati wad-dalalati wa wasa'il ash-shirki fayajibu i'tiqadu butlanihi wa 'adam iltifati ilayhi. Ama kuweka hina katika sehemu zenye giza na yale ambayo yametajwa katika baadhi ya maeneo kuwa ni mambo ambayo yenye kufanywa katika siku hiyo, huu ni katika ukhurafi. Ukhurafi ni mambo yaliyozuliwa yasokuwa na maegemeo katika Qur'ani wala Sunna, bali ni katika upotevu na ni njia za ushirikina. Inawajibika mtu kuitakidi ubatili wa mambo haya na kutoelekea. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu kwamba mapote ambayo yaliokuja katika sura ya kusema yanainusuru ahli baiti, watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mgongo wa kuwapiga vita masahaba, katika mgongo wa kuwakufurisha masahaba, katika mgongo wa kuzusha mambo na kuwatokana wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam, dini ya Uislamu ipo mbali na pote hili. Na wala mtu asione kuzungumzo haya kwamba ni kuleta farqa, ni kuleta mizozo, baadhi wao wanakatu wanazungumza wenzao, dini hii itaenda mbele vipi hali ya kuwa sisi tunapigwa vita, hakuna haja waislamu wastahimiliane. Hakuna kustahimiliana katika mambo haya. Sisi lengo letu ni kuitafuta radhi ya Allah, na radhi ya Allah inapatikana katika kuishi katika hii dunia kwa misingi ambayo Allah aliyoiweka kufuata Qur'an na Sunna. Atakayekuja nipige vita Qur'an na Sunna hata kwa sura ya kwamba yeye ni Muislamu, huyu ndio ambaye anahitajika kupigwa vita zaidi kuliko wa nje, kwa sababu wa nje sote tunamjua kwamba huyu ni adui, Myahudi, Mnasara, ama mtu ambaye